ყველაზე ძნელი იყო მორტანის გაჩუმება, რადგან ამ დღეს განსაკუთრებით მხიარულ გუნებაზე ბრძანდებოდა. ცხენით მივბივალ, ცხენით მივბივალ გაყვეროდა და სულაც არ ახსოვდა, რომ კარგახანია რუსის წარმოთქვა აღარ უჭირდა. თუ არ გაჩუმდები, სახლისკენ მოგიწევს გაჭენება, შეაწყვეტინა მარენმა. ჩუმად მარენ ხმამაღლან ულაპარაკობ, შენიშვნა დაუბრუნა მარენს და კვლავ გააგრძელა თავისი მონოლოგი. ოღონდ ცდილობდა ხმადაბლა წარმოეთქვა იგივე ცხენით მივდივარ, ცხენით მივდივარ. მაცმა და მარტინმა ერთად სწორედ დანიშნულად ადგილთან ახლოს ხშირად ბუჩქთან მიაგნეს და იქ ჩასაფრება გადაწყვიტეს. მარენმა მორტენის ცხენი ხელი გადაუსვა და უთხრა, შესაწყალო, როგორ დაღლირხარ, ამხელა გზა გამოიარე და აბა რა იქნება. ალბათ რა სიამოვნებით დაისვენებდი და დაიძინებდი. ხო, ახლა მართლაც დაიძინებს, უპასუხა მორტენმა. ცხენი ფრთხილად დააწმინა ბალახზე და დაბალ ხმაზე სიმღერა წამოუწყო. ის ადგილად უმღეროდა ცხენს, მართლ მაშინვე ჩაეძინა. ახლა უფრო ადვილი გახდა დანარჩენების გაჩუმება, რადგან თუ ვინმე ხმამაღლა ლაპარაკს გაბედავდა, მორტენი მაშინვე მასთან გაჩნდებოდა და ეუბნებოდა: ჩუმად იყავი, ვერ ხედავ ჩემს ცხენს ძინავს, უცებ ისეთი ხმა მოესმათ, თითქოს რამდენიმე ჩიტი ერთდროულად რტულებდა. ყველამ ზემო დაიხედა, მაგრამ ერთი ჩიტსაც კი ვერსად მოჰკრეს თვალი. წავიდნენ და ტაფობის მეორე მხრიდან გახედეს ტყის კიდეს. ინდიელები მათკენ მოეშურებოდნენ, 9-10 კაცი მაინც იქნებოდა. საშინელი შესახედავები იყვნენ, რადგან განსახეები მოსხატული ჰქონდათ. თავზე კი ბუმბულები დაემაგრებინათ, ყველა მათგანი შვილდით ისარით იყო შეიარაღებული. ვაიმე აღმოხდა მილს, მაცმა ბრძანება გასცა: სწრაფად ცხენებზე, ჩემს ცხენს რომ სძინავს, თქვა მორტენმა. გააგვიძე მერე, რაღას უყურებ, იყვირა მაცმა, მოემზადეთ წინ ერთმანეთის გვერდიდან, ნუ მოშორდებით, ისე გადადით შეტევაზე. გახსოვდეთ, თქვენი ულვაშების დანახვა ყველა შეეშინდება. უჰ, ულვაში სულ დამავიწყდა, ჩაილაპარაკა მარენმა. მაშ ასე შეტევაზე გადავდივართ, მართლაც ისე მოხდა, როგორც მამამ ივარაუდა. ინდიელები ყბა ჩამოვარდათ, როცა ტყის სახლის კავალერია ბრძოლის ველისკენ დაიძრა. თუმცა ეს მხოლოდ ერთი წუთის გაგრძელდა, ინდიელები მალე გამოფხიზლდნენ და წინ გაიჭრნენ. საეჭვო აღარაფერი დარჩა, დიდი ბრძოლა იყო მოსალოდნელი.